Kıymetli dostlar, efendim, Hazreti Nuh Rabbimizin hitabı ve uyarısı karşısında hemen peygamberi bir duruş sergiliyor. Peygamberlerin zaten ahlakı bu. Peygamber ahlakı diye bir ahlak var efendim. İşte onlardan bir tanesini gördüğümü düşünüyorum. Nuh dedi ki, ya Rabbi, ey Rabbim, ben senden hakkında bilgi olmayan bir şey istemekten sana sığınırım. Hemen tazarru niyaz ve eğilme, hemen af dileme, hemen bağışlanmayı isteme, kula yakışan bir tavır. Anında ama hiç sekmiyor. Yani böyle gecikme, inhiraf falan, bir dolaşayım, geleyim, bakayım, böyle bir şey yok. Anında. Efendim, eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen ben ziyana uğrayanlardan olurum. Tıpkı Hazreti Adem'in ben nefsime zulmettim demesi gibi, efendim, hemen bir tazarru hali, bir merhamet dileme, tövbe hali kendisini gösteriyormuş Tabii. gibi 47'de anlaşılıyor. Tabii. Buyurunuz. Kala, diyor ki Hazreti Nuh, Kala Rabbi, ey Rabbim, inni a'uzu bike, ya Rabbi ben sana sığınıyorum, en es'eleke ma leyse li bihi ilm. Bir daha hakkında doğru bilgim olmayan şeyleri sana biliyormuş gibi soru sormaktan sana sığınıyorum. Ve illa tağfirli ve terhamni, sen beni bağışlamaz ve bana merhamet etmez isen, ekum minel hasirin, ben de zarara, ziyana uğrayanlardan olurum. Şimdi bu bize çok önemli bir peygamberi ahlakı, peygamberi duruşu öğretiyor. Nedir bu? Bir kişi demek ki gerçeği fark edince yanlıştan hemen dönebilmelidir. Evet. Vakit kaybetmeden. Vakit kaybetmeden. İşte bu Hazreti Nuh kıssasının bu detaylarının verilmesinin sebeplerinden biri bu. Hata, herkes hata yapabilir. Mühim olan hatada ısrar etmemek. Hatayı, hata olduğunu fark edince hemen dönebilmenin bir erdem olduğunu 47. ayet bize öğretiyor. 2. Hakikati doğru dürüst bilinmeyen bir konuda yanlışta ısrar etmemek ahlakını öğretiyor. Şimdi Ali İmran suresinde muttakileri, muhsinleri sayarken Cenab-ı Hak buyuruyor ki velem yusirru, mesela muttaki kimdir? Kötülük yapmayan. Hayır, öyle bir tanımı yok muttakinin. Muhsin kimdir? İşte hata yapmayan. Hayır, öyle bir tanımı da yok bunun. Muttaki de olsa, muhsin de olsa bir adam vellezine izâ fealû fâhişeten, bir çirkin iş yapabilir. Yapmış olabilir. Evzalemu enfusehum, yani kendine yazık etmiş olabilir. Ama zekerullâhe, Allah'ı hatırlarlar bunu yaptıklarında. Festağferû li zunûbihim, hemen günahlarından bağışlanma dileğinde bulunurlar. Âl-i İmrân suresi 133, 134, 135. ayetler. Orada buyuruyor ki ve men yagfiru zunube illallah. Yani bilirler ki Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir ki? Ve lem yusirru ala ma faalu ve hum ya'lemun. Bile bile yaptıkları hatada ısrar etmezler. İşte muhsin ve muttaki olmanın tanımı budur. Evet. Bile bile hatada ısrar etmemek. İşte bu onun örneklerinden bir tanesidir. Hazreti Nuh üzerinden konuştuğumuza göre Nuh suresinde daha önce epeyce program, bu 25. program, yani bundan bir 5-10 program önce bu kıssanın ilk örneklerini okuduğumuz yerde Nuh suresini anlatırken Hazreti Nuh'un kavminin tutumunu ifade ederken orada Yüce Allah buyurmuştu ki ve asarru, onlar hatada ısrar ettiler. Ve stekberu istikbara, kibir üzerine kibir ürettiler. Habire kibirlendiler. İşte ona karşılık bir peygamberi duruşta hatadan dönme erdemi ortaya konuluyor ve hatada ısrar etmemek gereği öğretiliyor. Bu 47. ayetin bize öğrettiği hususlardan biri bu. Bir diğeri, demek ki peygamber bile olsa bir insan, işte ilahi bildirim olmadan gaybı bilemez. Bazı hatalı bilgiler, yanlış eksik bilgilere sahip olabilir. Başka bir husus, inni a'udu bike, ya Rabbi sana sığınıyorum. Bir insan peygamber bile olsa demek ki şeytani dürtülerden kendi başına kurtulamayabilir. Tabii. Zaten Kur'an kıraat ettiğin zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın emri vardı Nahl 98'de. İza qara'tel Kur'ane fes'il billahi mineşşeytanirracim. Peygamber bile olsa bir insan kendi kararıyla, kendi gücüyle, kendi istidadıyla şeytanın müdahalelerinden kurtulamaz. Onun için mutlaka istiaze dediğimiz o eylemi gerçekleştirmesi lazım. İnni e'udu bike ifadesi onun örneklerinden bir tanesidir. Hazreti Nuh onu bize öğretiyor. ve imma yenzeganneke mineşşeytani nezgun. Şeytandan sana bir vesvese, dürtü geldiği zaman festeiz billah. Hemen Allah'a sığın, ondan yardım talebinde bulun. İşte Hazreti Nuh'un yaptığı da neticede bunlardan bir tanesidir. Siz çok güzel hatırladınız. Ve illa tağfirli ve terhamni. Yani ya Rabbi sen beni bağışlamaz, bana merhamet etmezsen eküm minel hasirin. Hüsrana uğrayanlardan olurum. Bu bir özür beyanıdır. Bir istiğfardır. İstiğfardan sonra da tevbe aşaması devreye gelecektir. Aynen Hazreti Adem ve eşinin A'raf suresi 23. ayette dile getirdikleri özrün hemen hemen aynısıdır. Aynısı. Evet. Kâle Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna. Lem tağfir lena ve terhamna. Aynı kelimeler aynı, var. Aynı, evet. Lenekûnenne minel hâsirîn. Orada çoğul olduğu için cümle öyle geldi. Burada da eküm minel hâsirîn. Zarara, ziyana uğrayanlardan olurum. İşte peygamberi öğretide aynı değerlere sahip olmanın önemli örneklerinden biridir. Dua motifleri bile, dua kelimeleri, dua cümlecikleri, dua niyazları bile aynı değerlerden besleniyor. Bu mesela onun örneklerinden biridir. Bir diğeri tıpkı ilk peygamber kıssasında olduğu gibi İblis'in ve Adem'in her ikisinin de hata yapması örnekliğinden hareketle Adem hatadan vazgeçerek, üstelik hatayı üstlenerek, hatadan vazgeçerek ve üstelik onu üstlenmiş olarak bir özür beyanında bulunuyor, affediliyor. İşte Adem Hazreti Adem oluyor ama İblis hatayı üstlenmiyor ve ondan vaz da geçmiyor. Yaptığı ısrar ediyor. Israr ediyor. O zaman iblisken şeytan oluyor. Evet. İşte hocam, bunun karşılığında Hazreti Nuh atası Hazreti Adem gibi hatayı görünce ondan vazgeçebilme erdemini ortaya koyup tevbe kapısını zorlamak lazım, evet, geldiğini ortaya koyuyor. Bu da neticede bizim için örneklerden bir tanesi. Orada beni en çok şu anda zihnim meşgul eden hasirin. Evet. Yani orada hemen işte Asr suresindeki innel insane lefî husr. Evet. Husra gidiyorum ben. Oradan husru burayla açıyorum zihnimde. Yani birbirini sanki açıklıyor gibi. Ya hüsran nedir diye sorduğumda insanın hüsranı nedir? Burada o insanın hüsranına da açılan bir kapı olduğu zihnimde beliriyor. Efendim bir, hakkında ilmimiz olmayan şeyi istemek ve istemekte gösterilen ısrar nedir? Hüsrandır. Yani doğru bilmediği şeyi doğru biliyormuş gibi ikinci aşamasını, evet, zorlamak. Evet. Ve bir de bilmediğin şeyi ısrarla tırmalamaya, evet, devam etmek. Evet. Ondan sonra bu konudaki ısrarcı tutum, tavır, yani bir hüsran sebebi. Haddini aşma aslında bir tür. Bir de yaptığın hata karşısında rahmete, merhamete sığınmama. Şimdi insanoğlunun böyle bir şeyi var. Mesela hemen tiyatral biraz okuyacak olursak. Şöyle, ya Nuh, hakkında ilmin olmayan şeyleri benden isteme. Anlatıp o senin ailenden değil. Şimdi mesela şöyle bir tavır olabilirdi. Ama ya Rabbi, hani yine de ailen demiştin. Ailen kurtulacak demiştin. Bakın orada ısrarın ortaya çıktığı şeyden bir tanesi hep o fakat ama ibareleridir. Hep bunları kaldırıyor. Gizli itiraz cümleleridir biliyorsunuz. Masum gibi gözüken onlar yok. Anında diyor ki ya Rabbi, ben senden hakkında bilgim olmayan bir şey istemekten sana sığınırım. Hı hı. Ondan sonra beni bağışlamazsan diyor, ben ziyana uğrayanlardan olurum. Bu kadar, evet, net. Evet. Ama fakat bilmem ne yok. İşte Hazreti İbrahim'in teslimiyet dediğimiz ruhu, İz gâle lehu rabbu eslim, gâle eslemtü li rabbil âlemin. İşte peygamberi duruş budur. Demek ki Hazreti Nuh'tan örnek aldı Hazreti, evet, İbrahim. Evet. Hatada asla ısrar etmedi. Hazreti Adem gibi vaktinde dönmesini bildi. Allah kimden bağışlanma dileneceğini insanlara gösterdi. Allah-u Teala'ya karşı işlenen kabahatlerin özrü ancak Allah'tan dilenmelidir. Başka varlıklar özür kapısı olarak görülmemelidir. Hazreti Nuh'un bu ifadeleri Hazreti Adem'in izinden gittiğinin en önemli göstergesidir. Hata yapmama değil, hatada ısrar etmeme ve hatadan vazgeçip Allah'tan yardım dileme erdemini gösteriyor. Bu ümmete peygamberi ahlakı bize öğretmiş oluyor. Evet. Ey Nuh, sana ve seninle beraber olan ümmetlere. Evet. Ümmetler, beraberinde ümmet. Tabii. Enteresan. Bizden selam ve bereketlerle gemiden in. Hı-hı. Şimdi kendilerini faydalandıracağımız, sonra da kendilerine elem verici bir azabın dokunacağı ümmetler de olacaktır. Hı-hı. Yani bir tabii, menfaatlendireceğimiz, iki azaplandıracağımız ümmetler olacaktır tabii diyor. Hazreti Peygamber Nuh'la beraber ümmetlerin zikredilmesi herhalde potansiyel mi kastediyor bilmiyorum. Yani o gemide olanlar, yani Hazreti Nuh'a itibari o birinci ümem ve berekatin aleyke ve ala ümemin mimmen me'ake, seninle birlikte olanlardan meydana gelen ümmetler var. Eyvallah. O, yani o değerleri, o sistemi, o akideyi takip eden insanlar birer ümmet adını, eyvallah, alacak, sıfatını alacak. Sana da o değerleri takip eden ümmetlere de katımızdan bir esenlik ve bir bereket kaynağı olacak. Zaten Nuh suresinde öyle demişti. Yani Allah'a özür beyanında bulunursanız o size çeşit çeşit nimetler bahşeder. Şunları, şunları, şunları verir. Onları vereceğini söylüyor bu gemide olanlar ve onlardan sonra imanı takip eden, o aileden olmayı, o değerlere sadakat göstermeyi, o vizyonu, o misyonu takip etmek kararlılığında olanlara birinci grup ümmet diyoruz. Ama insanlık bundan ibaret değil. Demek ki onlardan sonra başkaları da gelecek. Ve ümemin başka ümmetler de olacak. Başka insan toplulukları da gelecek. Sen ümmet diyorum. Onlara da bu hayatta yaşayacakları imkanlar vereceğiz. Ama sümme yemessühüm minna azabun elim. Yani azabı hak etmiş oldukları için de onlara da bizden bir azap, elem verici bir azap gelip dokunacaktır diye ikinci bir ümmet, yani hak batıl mücadelesinin, yani gemiye inananlar bindi bitti. Bundan sonra daha artık inanmayan olmayacak manasına gelmiyor bu. İnsanların böyle bir nankör tarafı da var. Yani nimetler verildiği zaman kadrini kıymetini bilen bir duruş ortaya koydukları gibi nimette az bir kısıtlama olunca bu defa bir nankörlük ortaya çıkıyor. Ve o ümmetler içerisinden bir grubu maalesef yani yaratılış gayesine, peygamberi değerlere sadakat göstermiyor olabilir. Ama bu hayat onların da yaşayacağı bir hayattır. Allah onlara da bu hayatta nimetler, imkanlar bahşedecektir. Nitekim Hazreti İbrahim işte duasında diyordu. Ya Rabbi, vezgâle İbrahim'u Rabbi ceal hâzâ beleden âminen verzuk ehlehu minessemerâti men âmene minhum billâhi vel yevmil âhir. Hani Allah'a ve ahirete inananlara bu şehir halkından bunlara rızıklar ver. Evet. Yani sadece müminlere ver anlamında bir duası vardı. Cenab-ı Hak kâle ve men kefere, kafirlere de rızık vereceğim diyor. Fe ümettiuhu kalilen, onları da yaşatacağım belli bir süre. Ama vazgeçmezler, inkardan dönmezlerse sümme azdarruhu ila azabinler, sonra onları ateş azabına düçar kılacağım diyor. Burada da aynı vurgu vardır esasında. Hakkı ve hakikatı takip edenler İlahi bir esenliğin ve bereketin muhatabı olacaklardır. Peygamber ve onun izinden gidenler bu selameti ve bereketi hak edeceklerdir. Diğerleri de belli bir süre yaşatıldıktan sonra azapla yüz göz olacaklardır. Burada bir kelime daha var. Gîle yâ Nuhu ihbit bi selâmin minnâ. İhbit. Hebata kelimesi. Hani Hazreti Adem kıssasını okurken cennetten çıkarılma, İndirilme manasına meselesi alınarak işte böyle göklerden bir yerden yere işte bir tenzili rütbe gibi böyle kovulma, atılma anlamına orada alınıyordu. Öyle olmadığının delillerinden biri de işte budur. İşte burada. Gemiden karaya çıkmak işte bu mesela. Yüksek bir yerden daha aşağı bir yere gitmek veya bir araçtan başka bir araziye geçişe de hebata kelimesi kullanılıyor. Mühim olan burada selamı ve bereketi hak etmiş olmaktır. Hazreti Nuh'un hem kendisi hem onunla birlikte iman etmiş olan ümmeti bu selameti ve bereketi hak etmiş insanlardırlar. Bu gemi bugün işte hakikat gemisidir diyoruz ısrarla. İslam gemisidir diyoruz. Vahiy gemisidir diyoruz. Tuğyanlar olabilir. Bu tuğyanların tufana dönüşeceğini herkesin bilmesi lazım. Tufandan kurtuluş için mutlak bir gemi bulunacaktır. O gemi her zaman ilahi vahyin oluşturduğu, hakikatlerin oluşturduğu gemidir. O gemiye binmek gerekiyor. İrkebu fiha diye programlarda söylemiştik. Siz bilmezseniz, uzaktan bakarsanız bu kurtuluşunuza yetmez. Bineceksiniz o gemiyle, o gemiyi taşıyacaksınız önce. Yani vahyi hayatınıza taşıyacaksınız. Sonra da o vahiy tıpkı gemi insanları nasıl taşıyorsa, vahiy de sizi taşıyacak. Sizi sahili selamete götürecektir. Onun için mesela aile içerisinde bazı çatışmalar olabilir. Ancak bilinmelidir ki değerler vahiden beslenenlerdir. Vahiden besleniyorsa değerdir. Ona itibar etmek lazım. Değilse insanlar kendi iradeleriyle farklı türlü davranırlar. Sonuçlarına da katlanırlar. Ümemün sen ümettiuhum, farklı davrananların bir süre dünyada yaşatılacağını ama tümme yemessuhum minna azabun elim, sonra da elem verici azabın onlar için kaçınılmaz olacağını ifade ediyor. Ya Nuh, hani benim kendi ilmime gönderme yapıyordum ya, kendi gayb, benim ilme taluk eden meseleden sual etme diye sana söylemiştim. Ben biliyorum yani. Ha, demiştim ya, ya Nuh. Şimdi evet, Cenab-ı Hak üzerine. Öyle ben biraz canlandırıyorum. Ondan sonra diyor ki bak, sen bu gemiden in, o gemide yanındakilerle beraber bereketlendireceğimiz, rızıklandıracağımız ümmetler de gelecek. Ardından azaba duçar olacak maalesef. Ümmetler de gelecek. Hı-hı. Gelecek. Bu da benim gaybi haberimdir. İhbaratım nev'indendir. İşte de sana örneği. Bak madem gayba dair böyle kendin efendim bazı şeyleri sual ediyordun. Hani isteğin vardı, o itirazların altında böyle bir saik vardı. İşte ben de sana gaybımdan haber veriyorum. Evet. Diyerek Rabbimiz Sadıkul Vadil Emin oluşunu adeta bir daha tecelli ettiriyormuş gibi. Doğru. Hazreti Nuh'un gaybı bilme arzusunu da dindiren bir ibare ifadeyle burada meseleyi nihayetlendiriyor. Zaten yani gemiye bindiler, artık tamamdır, bundan sonra bir fitne fücur, fıskı fücur meydana çıkmayacak diye de zannetme. Bunların içinden de kendileri veya çocukları veya başka nesiller bu değerleri takip edenler olduğu gibi etmeyenler de olacaklardır. Yani sen tamamdır bu iş bitti, her haliyle kemaliyle son şeklini aldı gibi zannetme. Bunun sonu felaketle bitecek türleri de vardır diye bir uyarıda da bulunmuş oluyor. Resulüm, işte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Evet. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin biliyordu. O halde sabret. Sabır. Ondan sonra. Yani Nuh gibi. Nuh değerlerine gibi. Sadakat göster. Herhangi bir, sen de sıkıntılarla karşılaşacaksın demek istiyor Cenab-ı Hak. Evet. Senin de canını sıkacak şeyler olacak. Ama mesela hiçbir şekilde gözünün önünde oğlu boğulan Nuh gibi bir imtihanın olmayacak. Yani eski peygamber kıssalarının anlatmasının sebebi, siz de sıkıntılara uğrayacaksınız ama hiçbirinizin çektiği sıkıntı önceki milletlerin, ümmetlerin çektiği türden ağır olmayacak yani. Daha ağırını göstererek hem sıkıntılar meydana gelebilecek onlara karşı hazırlıyor, motive ediyor. Bir taraftan da moral desteği veriyor. Mesela sıkıntıların kurtarıcısı anlamında bir gemi motifiyle sizin hayatınızda da kurtarıcı bir gemi olacaktır. Dolayısıyla yani akıbet muttakilerindir demek, sorumluluğunu bilen, doğru dürüst davranış ortaya koyanlar neticede ödülü hak edenler ve kurtuluşu yaşayanlar olacaklardır. Sıkıntılar gelebilir. Allah'tan yana olanların yüzü yere dönmeyecektir manasında bir moral motivasyon cümlesiyle 49. ayette bu kıssa bitmiş oluyor. Evet. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin, yani senin bu ve detayla kimse bilmiyordu. Kavminin bilmediği şeylerde eğer aceleci davranmazsan, beklersen, sabredersen, sabırı böyle de anlayabiliriz bu anlamda. Bu da hayırlı bir akıbeti inşallah netice verecektir diyoruz. Evet. Ve böylece bir mim koymuş oluyoruz. Evet. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani böyle bir maraton koşar gibi efendim koştuk. Evet, iki peygamberin kıssasını evet. Tam 25 program. 25, belki daha fazla, 26 da olmuş olabilir, bilmiyorum. İşte yani, bir saymak lazım. Efendim baya baya konuştuk elhamdülillah. Bundan sonrakiler belki bu kadar detaylı olmaz ama evet. Bu ilk iki peygamberin kıssası. Evet. Tabii en çok hakkında bilgi verilen evet. Peygamberlerden iki tanesiydi. Evet. İki tane daha var böyle çok Hazreti uzun Musa ve Hazreti İbrahim. Yani onlar, ne yapalım? Ne yapalım? Anlamaya çalışalım. Bunları konuşalım yani. Bir evet. De kıraathanede, kahvehanede konuşuyor olabilirdik elhamdülillah. Evet. Ne güzel, Rabbim güzel şeyler konuştursun. Hocam teşekkürler. Gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Zihin emeğinize sağlık. Kıymetli dostlar, ibret aldın mı programımızda? Bugün Hazreti Nuh'a bir, dediğim gibi, kendimize nokta koyduk. Bitiş manasında asla değil, başlangıçtır diyoruz hep. Ondan sonra bu duygularla, bu düşüncelerle huzurunuza müsaade istiyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.